19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 kwietnia, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O jak najszybszym powrocie uczniów do szkół mówi wiceminister edukacji. Warunek: dalszy spadek liczby zakażeń. W kaplicy w Łyńsorze został pochowany książę Filip. Uroczystości pogrzebowe były skromne. Do muzeum w Zabrzu trafi wojskowy MiG-21, który do tej pory stał na lotnisku w Pyrzowicach. Jeśli tendencja spadku liczby zachorowań i hospitalizacji w związku z COVID-19 będzie się utrzymywać, uczniowie wrócą do szkół, mówi w Polskim Radiu 24 wiceminister edukacji i nauki. Dariusz Piątkowski dodał, że szkoły będą otwarte najszybciej, jak tylko będzie to możliwe i bezpieczne. Jeżeli rzeczywiście ta tendencja spadku zachorowań epidemicznych się utrzyma, to mamy nadzieję, że w końcu kwietnia wrócą klasy 1-3, a w kolejnych tygodniach także kolejne roczniki. My zdajemy sobie sprawę, że nauczanie na odległość ma jednak swoje ograniczenia i mankamenty. Stąd jak najszybciej chcemy wrócić do nauczania stacjonarnego. Od poniedziałku otwarte będą żłobki i przedszkola. Podany dziś przez resort zdrowia bilans koronawirusa to prawie 16 tysięcy nowych zakażeń i 616 zgonów. W Windsorze zakończył się pogrzeb księcia Filipa. Małżonek Elżbiety II spoczął w kaplicy świętego Jerzego. Książę Filip wzbogacił nasze życie, mówił dziekan Windsoru David Connor podczas uroczystości. Nasze życie zostało wzbogacone dzięki wyzwaniom, jakie nam postawił, zachętom, które nam dał, i dzięki jego dobroci, poczuciu humoru i człowieczeństwu. Modlimy się, by Bóg dał nam łaskę podążania za przykładem księcia. Ceremonia była kameralna. Ze względów epidemicznych wzięło w niej udział tylko 30 osób. Królowa siedziała samotnie. Książę Filip zmarł w zeszły piątek w wieku 99 lat. Więcej informacji w specjalnym serwisie na portalu polskieradio24.pl. Wracamy do spraw krajowych. 71-latek pod wpływem alkoholu nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Podczas ucieczki potrącił policjanta. Do zdarzenia doszło na trasie Stary Wołów - Wrzosy na Dolnym Śląsku. Mężczyzna pomimo wyraźnych sygnałów dźwiękowych i świetlnych nie zatrzymał się do kontroli. Policjanci wszczęli pościg. Gdy już wyprzedzili uciekiniera, jeden z policjantów wybiegł na drogę w celu zatrzymania sprawcy. 71-latek nagle ruszył i potrącił policjanta. Uciekł z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany w miejscu zamieszkania. Okazało się, że 71-letni mieszkaniec powiatu wołowskiego nie posiada prawa jazdy, a badanie alkomatem wykazało 2 promile alkoholu w jego krwi. Potrącony policjant nie wymaga hospitalizacji. Informacje w tej sprawie zebrała Karolina Kurczak. Samolot wojskowy MiG-21, który do tej pory był na lotnisku w Pyrzowicach, trafi do Muzeum Techniki Wojskowej w Zabrzu. Maszyna została częściowo rozebrana, tak by można było ją bezpiecznie przetransportować. Teraz tutaj do mnie, do góry. Idę. Jestem. Musimy go wstawić tam. Właśnie próbujemy przystosować samolot MiG do tego, żeby poleciał. On dzisiaj poleci do Zabrza. Co prawda poleci A1 i na podwoziówkach, ale jeszcze jeden taki lot zaliczy. Może ostatni w życiu. Chcemy go odrestaurować w oryginalnych barwach bojowych, taki jak był rzeczywiście. Samolot wzbogaci kolekcję Zabrzańskiego Muzeum, które ma już 3 inne maszyny, m.in. MiG-21, Su-22 i Antonow 2. Dźwiękowa podróż do początków polskiej radiofonii, niespodzianki dla słuchaczy oraz zapis sportowych sukcesów i radiowych powieści. Tak program Pierwszy Polskiego Radia będzie jutro świętował 95. urodziny. Antena rozpoczęła regularną emisję programu 18 kwietnia 1926 roku. 18 kwietnia 1926 roku o godzinie 17 rozpoczęła się regularna emisja programu Polskiego Radia. W eter popłynęły wówczas słowa spikerki Janiny Sztompkówny. Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480.

sensation, contradiction, criticism. It's only talk, cheap talk. Jest 12 minut po godzinie 18. Cały czas są z Państwem Zofia Kruszewska i w zastępstwie Piotra Barona Michał Kirmuć. I ponownie przywitał nas duet The Master Lotos. W tym razem w utworze Elephant Talk. Oryginalnie ten utwór pojawił się na płycie Discipline. To był pierwszy album w latach 80. grupy King Crimson. Taki otwierający zupełnie nowy okres w twórczości tego zespołu, ale tutaj w romantycznym spojrzeniu małżeństwa Mastellotto. Jeszcze dzisiaj wrócimy do tej płyty, ale teraz album, który ukazał się wczoraj. Wczoraj dyskografia Norry Jones wydłużyła się o koncertowe wydawnictwo Till We Met Again. I z tej płyty mam dla Państwa I Got To See You Again. Thank you. can't help myself. I've got to see you You Again. Norah Jones z nowego, dopiero co wydanego koncertowego albumu Till We Met Again. A skoro jesteśmy przy kobiecych głosach, przy pięknych kobiecych głosach, to teraz cofniemy się do lat 80. Jeśli o mnie chodzi, myślę, że tym najpiękniejszym głosem, który wtedy się pojawił, był głos Sade. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, ale wydaje mi się, że trudno znaleźć wokalistkę, która zaczynała w tamtej dekadzie, która po tylu latach ciągle pięknie brzmi. I te utwory też pięknie się ich słucha po tylu latach. Smooth Operator. Piękny, wielki przebój lat 80. i oczywiście Sade. Co Państwo na to, abyśmy pozostali jeszcze w latach 80., ale przesuniemy się trochę bliżej końca tej dekady. Wtedy bardzo efektownie na listy przebojów wkroczyła Edie Brickell z zespołem The New Bohemians. I potem, no potem było różnie, no ale na szczęście artystka pozostaje aktywna do dzisiaj. Bardzo mnie to cieszy, zwłaszcza, że był taki okres w historii zespołu Edie Brickell and the New Bohemians, że artystka nie miała ochoty do tego wracać. Miałem okazję z nią o tym porozmawiać. Powodem była śmierć jednego z muzyków, taka dosyć zaskakująca. No i przez wiele, wiele lat Edie Brickell albo nie robiła nic, albo po prostu nagrywała różne inne rzeczy z innymi projektami. No ale od jakiegoś czasu Edie Brickell and the New Bohemians działają dalej, a teraz no chyba ten najbardziej znany utwór tego składu i tego zespołu. What I Am. What I Am, Eddie Brickell and the New Bohemians. Wielki przebój 1988 roku. Eddie Brickell to oczywiście prywatnie żona Paula Simona. Wracamy do muzyki polskiej, wracamy do rocznic i jubileuszy. Wczoraj upłynęło dokładnie 9 lat, odkąd dostaliśmy ostatni album w dorobku grupy Quidam, album Psycho. No i na razie nie wygląda na to, aby chłopaki mieli ochotę się reaktywować, co nie znaczy, że w najbliższym czasie fani tego zespołu nie dostaną czegoś, na co mogą wydać pieniądze. Ale o tym może jeszcze nie powinienem mówić. Utwór tytułowy z płyty Psycho? Proszę bardzo, Quidam. Przytrzasnąłem sobie łeb, u mnie tu, u tam gdzieś, boję się, chemii nie sprycuję, taki stan od życia, gratis mam, jestem psycho. Siedzę w sobie, z braku szans by wyjść, wszystko wolno mi, rak nie borak, niemoc w oczach, mówią psycho, taki ty. Utwór Psycho. Utwór, który, tak jak i cały album, ma już 9 lat i od tamtej pory, no niestety, żadnych nowych dźwięków od tego zespołu nie dostaliśmy. Chwilowo zawieszony projekt, ale czy definitywnie, tego chyba jeszcze nikt nie wie. Mam nadzieję, że jeszcze panowie powrócą, bo to był niewątpliwie jeden z najbardziej interesujących zespołów działających na tej polskiej progresywnej scenie. Ale sięgnąłem dzisiaj po Quidam nie tylko z powodu tego jubileuszu 9-lecia płyty Psycho, no ale także, by złożyć życzenia Maćkowi Mellerowi. 46 lat dzisiaj kończy Maciek. Jak wiadomo, od jakiegoś czasu gra w grupie Riverside. No ale jego gitara była tym jednym z najważniejszych elementów twórczości grupy Quidam. Patrząc za okno, no nie wygląda to dobrze. Jakoś niejesiennie się zrobiło. I chociaż ja akurat jestem z tych osób, które lubią, jak jest szaro i deszczowo, to jednak zdaję sobie sprawę, że pewnie jestem tutaj wyjątkiem. Dlatego jeszcze poproszę grupę Quidam, abyśmy spróbowali przywołać tę jesień, tę wiosnę, co ja mówię. Quidam. nie zniosę. Betonowe buty wiążę. Stoję wciąż, stoję. Fitness świat pełen grubych. Ja umieram w sobie. Narzutowy głaz na pierś cisnął los. Upadł anioł, zakrył słońce moją wiosną. Jakoś radę muszę dać. Albo wszystko szlak. Przecież ja z mory wspomnień chcę oswoić. Na spacer wyprowadzić jak psa. Przenika z transu, nie budzi. Czasem jak kolorowy klaun wierzę w sukces misji. Przyklejony uśmiech sprzedaje jajogłowy. Samą myśl o zieleni. W sercu jesień mam co najmniej. Upadł anioł, zakrył słońce moją wiosną. Jakoś radę muszę dać. Albo wszystko szlak. Przecież ja z mory wspomnień chcę oswoić. Na spacer wyprowadzić jak psa. Pamiętam, jak ten album się ukazywał, jak chyba Bartek Kosowicz do mnie napisał, wokalista zespołu, że udało im się nagrać płytę trochę w duchu późnego Tok Tok. Myślę, że to ostatnie dźwięki utworu Wiosna faktycznie potwierdzają tę tezę i nie będę ukrywał, że dla mnie była to duża zachęta, by sięgnąć po ten album i ciągle mam nadzieję, że grupa Quidam jeszcze coś dla nas nagra. Na razie wiemy tylko tyle, że jakiś czas temu pojawiły się w sieci zdjęcia z sesji nagraniowej. w której brali udział oryginalni muzycy grupy Quidam. Coś z tego będzie, co jeszcze chyba nie powinienem mówić, ale mam nadzieję, że Państwo jakoś grzecznie będą czekali. No jak już będzie wszystko wiadomo, to wtedy trochę grosza trzeba będzie wyciągnąć z kieszeni, ale warto, na pewno warto. No dobrze, idąc dzisiaj na spotkanie z Państwem, zajrzałem do swojego, do swojej przegródki z utworami z Archiwum Polskiego Radia i przypomniałem sobie, że jeszcze chyba tego utworu nie prezentowałem Państwu, a to jedna z takich ciekawych rzeczy. Utwór nazywa się Pustynia, a firmuje go Ziemowit Kosmowski, bardzo ceniony, znany artysta łódzki, który przewijał się przez wiele projektów, tworzył wiele różnych projektów bardzo ciekawych. Niektóre odnosiły spore sukcesy, inne pozostały gdzieś właśnie w archiwach. No i to jest taki jeden z tych utworów. Pustynia i Ziemowit Kosmowski. Słońce za nami jak ogień. The sun is behind us like a fire. Kroczy po niebie codziennie. It treads through the sky every day. A oczy dokładnie już widzą. And my eyes can see clearly. Skały i dalej pustynie. Rocks and further the desert. Ruszące się głazy i słońce. Rubble under the sun. Jaszczurki, kaktusy i węże. Lizards and cacti and snakes. Upał i stopy kroczące. The terrible heat and our treading feet. Brak wody, pustyni oręże. No water is the desert's weapon. To nie jest żaden sen. It is not a dream. Pustynny każdy dzień. It's only the desert. To nie jest żaden sen. It's not a dream. Pustynny każdy dzień. It's only the desert. Jak symbol przetrwania. A camel, it's a symbol of survival. Drzewa wielkiego korzenie. Like the roots of the mighty tree. Walczy o czas swój do rana. It fights for its time till the morning. A czas nawet krótszy kamienie. And time can crush even the hardest stone. To nie jest żaden sen. It's not a dream. Pustynny każdy dzień. It's only the desert. To nie jest żaden sen. It's not a dream. Pustynny każdy dzień. It's only the desert. To nie jest żaden sen. It's not a dream. Pustynny każdy dzień. It's only the desert. To nie jest żaden sen. It's not a dream. Pustynny każdy dzień. It's only the desert. Miesiące mijają. Days and months are passing by. A czas tak jak wiatr się zatrzymał. And time has stopped, as with the wind. Wołania na wietrze zostają. The call in the air remains an echo. Dał nam znów sygnał. Our guide, our leader, has given us a signal. To nie jest żaden sen. It's not a dream. Pustynny każdy dzień. It's only the desert. To nie jest żaden sen. It's not a dream. Pustynny każdy dzień. It's only the desert. To nie jest żaden sen. It's not a dream. Pustynny każdy dzień. It's only the desert. To nie jest żaden sen. It's not a dream. Pustynny każdy dzień. It's only the desert. Pustynia i Ziemowit Kosmowski. Artysta, który, jak wspomniałem, występował pod różnymi szyldami, jako Ziemek, jako Kosmowski, pisany na różne sposoby, ale jednak tym, który pozostał z nami na zawsze, i który chyba najbardziej lubimy z jego wszystkich wcieleń, jest zespół Rendezvous. No to teraz dla przypomnienia Na skrzyżowaniu ulic. Na skrzyżowaniu ulic Rendezvous, jeden z tych najbardziej rozpoznawalnych utworów tego zespołu i utwór, do którego Ziomek wraca, także pojawił się w anglojęzycznej wersji na ostatniej płycie reaktywowanego zespołu Rendezvous, ale jest jedna taka piosenka, która ewidentnie kojarzy nam się z Rendezvous, z Ziomkiem Kosmowskim i właściwie także innymi wcieleniami tego artysty, bo i nagrywał go z grupą Rendezvous, i nagrywał podczas solowych różnych wojaży, a także zespołem Subway, który istniał bardzo krótko, ale myślę, że był to dosyć mocno interesujący projekt, jeśli chodzi o polską muzykę. Szkoda, że nie odniósł takiego sukcesu jak grupa Rendezvous, ale dobrze, że pozostały dźwięki. No, chyba już słuchacze Trójki dobrze wiedzą, jaki utwór mam na myśli. A na plaży Anna w wykonaniu grupy Subway. Jesteś ze mną w wodnym mieście.